Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kiss, takie uzupełnienie ostatniej audycji z cyklu Wielkie Piękno, gdzie Black Kiss byli jednym z takich głównych podmiotów tejże audycji. Proszę Państwa, mamy czwartek, trzeci dzień lipca, czwarta minęła prawie 4 minuty temu. Po kanale angielskim ruch w Trójce już robi się prawostronny. Przy okazji to na Malcie jeździ się po lewej stronie, więc jeżeli Państwo się wybieracie, a nie chcecie się denerwować, polecam jednak transport publiczny. Wszędzie szybko, bez problemów i da się po prostu bardzo przyjemnie dojechać, rozkoszując się widokami. No tak, wakacje, a tutaj z samego rana takie oto pomysły. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. Bo nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I? I. M. M. I am. No wiem, I am. powtórka z angielskiego w trójce, jak tutaj było przed chwilą mówione, za 2 tygodnie w kanale angielskim. Muzycznie podniósł Fira we fragmencie. Można powiedzieć, że palma nam zaczyna odbijać, ale tak pozytywnie na wstępie tego dnia. Proszę Państwa, no to słuchamy. Robert śpiewa. Ola, graj, proszę Cię. Możemy? No możemy. Świetnie. 29 palm, czyli tak. Robert śpiewa, a my zapraszamy. Ola już wymieniona. Olga Szućko, Michał Żołądkowski, a zapraszamy do 6. Coś mi świta w trójce. 5 po 4. Like cold, cold touch. 9,5 minuty po czwartej, coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Tak właśnie u nas cudownie brzmią wakacje. Podobno, gdy słońce dopieka, burza niedaleka. Takie to porzekadło pogodowe mamy na dziś, a faktycznie to jak ma być? No proszę Państwa, czwartek na gorąco. Warszawa, Kielce, nawet 36 stopni maksymalnie i to w cieniu. 35 na wschodzie, ale na zachodzie już trochę chłodniej. W Szczecinie, tak twierdzą synoptycy, maksymalnie 24. Nad morzem chwilami może kropić, a na przykład w Olsztynie i w Suwałkach ma grzmieć i błyskać. Jutro już chłodniej, czyli to dziś to takie pogodowe apogeum. Plant, który kilka minut temu otworzył dzisiejsze wydanie Coś mi świta, to akurat za tym zespołem nie przepada. Mówi się, że to kopia Led Zeppelin. On kiedyś ponoć stwierdził, że to taka kopia nieudolna. Ja akurat wręcz przeciwnie, po prostu grają może tak na podstawie, ale swoje są jacyś i też na pewno umieją. Greta Van Fleet przed momentem, 19 minut po czwartej. No to klasycznie rockowo będzie teraz, ale nie Zeppelini, tylko Stonesi. Kalendarium muzyczne pora otworzyć. 3 lipca, 56 lat temu, zmarł Brian Jones, multi-instrumentalista, lider, założyciel, no i pomysłodawca nazwy The Rolling Stones. Kumpel i Lennona, i Dylana, i Hendrixa. To na dzień dobry. Jakże urocza kompozycja. Już ją słyszymy właśnie z jego czasów. The Rolling Stones, czyli Under My Thumb. Take it easy. 8 minut po czwartej na luzie, bez niepotrzebnego napięcia. Ciekawi dnia w dobrym nastroju. Delektujemy się super dźwiękami. Jane's Addiction, Bez prądu przed momentem. To teraz będzie ten, który, jak to się mówi, u nas tu i ówdzie lubią wypić. Jedna z największych legend rocka. 54 lata temu zmarł Jim Morrison. Proszę Państwa, kilka razy się z nim do szóstej usłyszymy. Drzwi trójki dla niego są zawsze otwarte. To w ramach wstępu do utworu właśnie tego Ghost Song, cytat: czasem, gdy wszystko oddala się w głęboki sen, przychodzi przebudzenie, a reszta jest prawdą. Coś mi świta w trójce. Tak, to prawda. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. Vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances.

kolejny utwór i tak jesteśmy o krok bliżej do 5:24 minuty do pełnej. One Step Too Far, a Faithless zdaje do tanecznie. To teraz można powiedzieć Flashdance. W filmie wykorzystano jej dwie piosenki. Przede wszystkim Glorie. Ten utwór był ogromnym przebojem w Stanach. Natomiast w Europie na listach przebojów dominowało nagranie, które pojawi się za moment. Krótko i na temat. Self Control. Pamiętam, jak byłem na wczasach w Świnoujściu. To był lipiec, mając 9 lat. To był rok 1984. To ten numer było słychać tę piosenkę w zasadzie wszędzie. Nie żyje od 21 lat. Laura Branigan, dziś 73. rocznica jej urodziny. Self Control, choć nie umniejszając, to jednak w trójce wolimy Off Control. Polskie Radio, coś mi świta, już tylko 16 minut do piątej, to nasza dziewczyna teraz nam pośpiewa. Może nie każdy wie, że kiedyś śpiewała w chórkach Skorpionsów, blisko związana z Trójką. Przypomina, nie bądź dźwiękoszczelny, ma Fryderyka, jest też była częścią męskiego grania i umie także przede wszystkim, to chyba jest najważniejsze, śpiewać o szczęściu. To szczęścia i miłości życzymy przede wszystkim z trzeciej płyty. Utwór otwierający to wydawnictwo. Album roku pop alternatywny. To było 6 lat temu, czyli Fryderyk. Muzycznie, no to gramy, tak. Migawka to tytuł płyty, tytuł utworu Odprowadź, śpiewa świętująca dziś okrągłe urodziny Mela Koteluk. freshness you're bringing to my life. I could shout it from the top of any mountain any time of the day. You know how to make me better, doesn't matter how you do, I adore you. There's only one way that I know how to tell you. Do piątej. Dziś taki poranek do umoszczenia się, można powiedzieć. Wróciliśmy do głównego studia, a tutaj pachnie świeżością, ale grunt, proszę państwa, to jest najważniejsze, że jest okno. Patrzę, trójka to też dobre widoki na przyszłość. Zieleń za oknem, można patrzeć zdecydowanie z nadzieją. Proszę państwa, pierwsza płyta i pierwszy przebój grupy Depeche Mode. Ten wtedy największy, czy ktoś pamięta? No tak, Just Can't Get Enough. Muzyka i tekst Vince Clark szybko odszedł z zespołu. Kończy dzisiaj 65 lat, ale tutaj akurat nie Depeche Mode. Przypominamy sobie, jak śpiewał z Alison Moje, tworząc duet Yazoo. Czyli w trójce. To słyszymy z dobrą energią. Don't Go. Go.